Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 22 lutego, jest 9. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Dziś sąd wysłucha oskarżonego i jego obrońcy i w ciągu kilku dni może zapaść wyrok w sprawie znachora oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci niemowlęcia. Kluczowy świadek przed komisją śledczą zajmującą się Amber Gold zeznania złoży prokurator Barbara Kijanko. Decyzji nie będzie, będzie informacja wiceprzewodniczącego komisji o rozmowach z Polską na temat sytuacji w naszym kraju. 24 rozprawy zamknięte dla dziennikarzy, podczas których przesłuchano 55 świadków. Około 200 osób złożyło zeznania na piśmie. Wyrok może zapaść jeszcze w tym tygodniu. Kończy się proces znachora Marka H., oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci półrocznej Magdy Zbrzeznej. Za pół godziny w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu zaczną się ostatnie mowy końcowe. Wcześniej przemawiali już prokurator i kurator zmarłego dziecka. Dziś głos zabiorą oskarżony i jego obrońca, informuje rzecznik sądu Bogdan Kijak. W mowach końcowych strony podsumowują przebieg procesu i składają swoje wnioski wobec sądu co do tego, jakiego wyroku by oczekiwali. Zasadą jest to, że nie można wydać wyroku bez wysłuchania głosu końcowego oskarżonego. Przypomnijmy jeszcze, co Markowi H. zarzuca prokuratura. Udzielanie rodzicom dziecka nieprawidłowych poleceń dotyczących sposobu żywienia, na skutek czego to dziecko zmarło. Drugie przestępstwo to udzielanie świadczeń lekarskich bez uprawnień. Za te przestępstwa Markowi H. grozi kara do lat 5. Półroczna dziewczynka zmarła w kwietniu 2014 roku. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było niedożywienie i skrajne wycieńczenie. Dziecko było karmione tylko wodą i kozim mlekiem. A w grudniu 2015 roku rodzice dziewczynki zostali skazani na pół roku więzienia za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz nieumyślne spowodowanie jego śmierci. Pierwsza prokurator prowadząca sprawę Amber Gold, Barbara Kijanko, ma składać zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą. W charakterze świadka miała zostać przesłuchana już w październiku ubiegłego roku, jednak przedstawiła wtedy zwolnienie lekarskie. Poseł Tomasz Rzymkowski, członek Komisji Śledczej, nie ma wątpliwości, że prokurator Kijanko jest kluczowym świadkiem. Ona odpowiada od samego początku za sprawę Amber Gold. To ona doprowadziła do umorzenia tego postępowania. Następnie sąd rejonowy w Gdańsku podważył tą decyzję procesową prokuratury. Tych wątków jest naprawdę bardzo dużo. Inny członek komisji, Jarosław Krajewski z PiSu, mówił w salonie politycznym Trójki, że przesłuchanie Barbary Kijanko kończy wątek działań prokuratury. Następnie przed komisją staną m.in. były minister gospodarki Waldemar Pawlak, przedstawiciele UOKiK i właściciele Amber Gold Marcin i Katarzyna P. Potem przyjdzie czas na kolejnych ważnych świadków. Mamy do końca marca zaplanowany ten harmonogram. Następnie jeszcze na pewno czeka nas ocena funkcjonowania OLT Express, ale to też pokazuje, jak wiele jeszcze pracy przed nami i wtedy dojdziemy również do kolejnych ministrów rządu PO-PSL i wtedy premiera Donalda Tuska. Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując przy tym oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. Spółka okazała się piramidą finansową. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. Oszukała niemal 19 tysięcy osób na kwotę ponad 850 milionów złotych. Informacje o dialogu z Polską i liście z Warszawy przedstawi dziś Komisji Europejskiej i jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Chodzi o odpowiedź na zarzuty Brukseli o łamaniu praworządności i zalecenia dotyczące rozwiązania sporu konstytucyjnego w Polsce. Polski rząd odrzucił krytykę komisji i napisał, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym są zgodne z europejskimi standardami. Nie zaplanowano debaty dotyczącej następnego etapu w procedurze kontroli praworządności. To nie jest czas na decyzje, powiedział rzecznik komisji Margarity Skinas. Odpierał też zarzuty polskiego rządu dotyczące braku obiektywizmu. Komisja jest politycznie neutralna, jeśli chodzi o przestrzeganie rządów prawa, a Frans Timmermans ma pełne poparcie przewodniczącego Junckera. Ale w Brukseli można usłyszeć, że choć Jean-Claude Juncker podziela poglądy Fransa Timmermansa i również uważa, że w Polsce łamane są zasady praworządności, to w przeciwieństwie do niego nie jest zwolennikiem nakładania sankcji na Polskę. Uważa bowiem, że ingerencja w wewnętrzne sprawy zostanie wykorzystana przez eurosceptyków przed wyborami w Holandii i Francji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Malezyjska policja typuje kolejne osoby podejrzane o udział w morderstwie bratanka przywódcy Korei Północnej, Kim Jong-nama. A tym razem są to dyplomata z Korei Północnej i pracownik lotniczej tego kraju. Północno-koreański dyplomata ze względu na immunitet dyplomatyczny poproszony został o złożenie wyjaśnień, które mają pomóc w śledztwie. W areszcie znajdują się już m.in. dwie kobiety, które oblały toksyczną substancją Kim Jong-nama. Do tej pory nie udało się jej jednak zidentyfikować. Władze Malezji odmówiły też Korei Północnej wydania ciała mężczyzny przed ustaleniem przyczyn śmierci, dodając, że ciało i tak zostanie wydane jedynie najbliższej rodzinie po przeprowadzeniu testów DNA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Do zabójstwa Kim Jong-nama doszło na lotnisku w Kuala Lumpur w ubiegłym tygodniu. Rząd Korei Południowej wprost oskarża o to morderstwo władze Korei Północnej. 9:05 w Trójce, pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym czas zacząć. Dzisiaj o godzinie 18 na głównym rynku w Lahti odbędzie się ceremonia otwarcia. Nie zabraknie występów artystycznych, fajerwerków i co najważniejsze sportowców. W Finlandii od kilku dni jest już Justyna Kowalczyk. Dotarli także skoczkowie narciarscy, którzy rywalizację na mistrzostwach rozpoczną od konkursu indywidualnego w sobotę. Co ciekawe, 10 lat temu właśnie na skoczki w Lahti jako 15-latek debiutował Maciej Kot. Mam sporo pozytywnych wspomnień, również z tego debiutu, który nie był łatwy, był szokiem dla tak młodego zawodnika, ale no naprawdę to było wielkie przeżycie i sporo tych pozytywnych wspomnień jest w głowie. Wiadomo, że te skocznie troszkę się zmieniły od tamtego czasu. To jest 10 lat doświadczenia, które zebrałem, nauki i mam nadzieję, że na to dziesięciolecie da się wywalczyć bardzo fajny wynik. Skoczkowie już dzisiaj o godzinie 14 będą trenować, kwalifikacje w piątek, konkurs w sobotę. 10 lat Kota od debiutu, setny mecz w Lidze Mistrzów Gianluigiego Buffona. Legendarnemu wciąż grającemu bramkarzowi Juventusu Turyn setka stuknie w dzisiejszym meczu z FC Porto. Rzeczywiście, powiedzieli mi o tym w samolocie. Myślałem, że rozegrałem dużo więcej meczów. Muszę przyznać, że moje ego doznało szoku. Żartował na konferencji Buffon, który przy okazji przyznał, że już cieszy się na spotkanie ze swoim wielkim przyjacielem Ikerem Casillasem, bramkarzem FC Porto. Sam Iker na Twitterze oddał hołd Włochowi, pisząc: nigdy już nie będzie tak świetnego bramkarza jak Gigi. Wymiana komplementów przed meczem Porto z Juve, atmosfera wzajemnego szacunku także przed spotkaniem, w którym Sevilla podejmie Leicester. Jorge Sampaoli obawia się szybkich i niebezpiecznych ataków. Twierdzi, że mimo problemów Leicesteru City w lidze, jest to niebezpieczny zespół, który zakończył grupowe rozgrywki Ligi Mistrzów na pierwszym miejscu. Dlatego podkreślał, drużyna musi zagrać tak, jakby to był jej jedyny mecz, od którego zależy awans do ćwierćfinału. Trener liczy, że piłkarze wykorzystają przewagę wynikającą z grania na własnym boisku. Zdaniem hiszpańskiej prasy sportowej, Jorge Sampaoli miałby zastąpić na ławce trenera Luisa Enrique, któremu ostatnio nie najlepiej wiedzie się w Barsie. Zapytany przez dziennikarzy nie zdementował informacji. Stwierdził jedynie, że teraz od planowania przyszłości ważniejszy jest dzisiejszy mecz. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na początek obu dzisiejszych spotkań, 1/8 finału o 20:45 przypomnę, że wczoraj Manchester City wygrał z Monaco 5-3, a Bayer Leverkusen przegrał 2-4 z Atletico Madryt. Co jeszcze dzisiaj w sporcie? Około godziny 16 od ćwierćfinału turnieju w Dubaju zagra Agnieszka Radwańska, zmierzy się z Catherine Bellis. Polka i 17-letnia Amerykanka zagrają ze sobą po raz pierwszy. 3. pochmurna, ale możliwe większe przejaśnienia. Padać może głównie na północy i zachodzie. Na Podlasiu i Mazurach deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Silnie wieje na wybrzeżu, w porywach do 85 km na godzinę, w górach nawet do 120. Na termometrach dzisiaj w Suwałkach 3 stopnie, w Białymstoku 5, w Warszawie i Gdańsku 7, w Katowicach, Poznaniu i Szczecinie 9, we Wrocławiu 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Żółty jest śliczny, żółty jest dynamiczny, żółty jest lidlowy i żółty jest weekendowy, bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc od jutra oferta z żółtej gazetki. Pomidory suszone Baresa tylko 4,50 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Tylko 4,50. I sok tłoczony, różne rodzaje. Jedynie 8,88 aż za 3 litry. Tak, 8,88.

Trójka, jesteśmy połączeni. Marcin Pośpiech z Wenecji. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego o 10.45. Po 11 jak zwykle piosenka dnia, a potem Kasia Pruchnicka, Anusz Widelec. No i jeszcze połączenie z Mariuszem Owczarkiem około 11.30, Bielska Zadymka Jazzowa, i tam też będziemy mieli dla Państwa zaproszenie. No a poza tym nasza strona internetowa informuje o wszystkim jak zwykle, polskieradio.pl/trójka, a mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Kamil donosi, że na Śnieżce dziś pochmurno i szaro, tak, 0,5 stopnia minus i właściwie nic nie widać. Dziękuję za piękne spotkania w Szklarskiej Porębie, a także w drodze powrotnej we Wrocławiu. No ale już jestem w robocie. No i zastanawiam się, czemu na piosenkę Michaela Kiwanuki nie ma głosów. Cold Little Heart to jest moim zdaniem najlepszy utwór na jego ostatniej płycie. Proszę posłuchać. No tak, trochę wyciszony, bo to jest najdłuższa piosenka na tej nowej płycie Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. No i teraz ten utwór, który w ostatnim notowaniu wykonał największy skok. Przez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd, i ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Filmu Sztuka Kochania, Ania Rusowicz, Mitch and Mitch, w co mam wierzyć. Słuchacz ze Szklarskiej napisał, a u nas wiosna, wczoraj lało, a dziś przestało lać, a zaczęło padać. No, takie przedwiośnie. 24 minuty po godzinie 9, to teraz Mira Kubasińska. Thank you.

Informator ekonomiczny. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I Wiktor Legowicz. Panie Tomaszu, stawiamy na kobiety. Mianowicie nasz kraj awansował o 3 pozycje i znalazł się na 9 miejscu rankingu Women in Work Index. Ten ranking analizuje sytuację kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD. I to właśnie wynika z tego raportu. Czyli bardzo takie wysokie miejsce. Bardzo wysokie miejsce. Warto zwrócić uwagę na główne składowe. To jest mniej więcej bezrobocie wśród kobiet, które także w stosunku do innych państw europejskich jest no właśnie na tym niższym miejscu. Jak i również dysproporcje w zarobkach. To jest o tyle istotne, że w wielu często argumentach podnoszonych przez rozmaite organizacje kobiece o tej dyskryminacji, złym traktowaniu kobiet. Że mniej zarabiają. Okazuje się, że to nie jest faktem. Tak samo jak i z rozmaitych innych rankingów wiemy, że jeżeli chodzi o ilość kobiet na pozycjach menadżerskich, zarządzających, w radach nadzorczych, w zarządach, Polska również jest w czołówce, wyprzedzając wiele, niektóre także państwa skandynawskie. To też nie jest zaskoczeniem, bo czasem zbyt wiele przywilejów, zbyt wiele praw takich ochronnych i opiekuńczych dla kobiet powoduje, że one co prawda mogą lepiej mieć więcej czasu na wychowanie dzieci, ale mniejsze szanse w robieniu kariery. Także możemy być dumni z tej sytuacji, która jest. I mogą się cieszyć, panie. Równouprawnienie, ale my też, tak, bo równe szanse, równa konkurencja mężczyzn i kobiet, to tak naprawdę jest zdrowa gospodarka. Lubi pan zakupy w internecie? Tak, bardzo lubię i faktycznie tak jak widziałem te dane, które pojawiają się, że Polacy coraz chętniej z nich korzystają, mnie nie dziwią. Ten rynek u nas najszybciej rośnie w Unii Europejskiej. To oczywiście jest kwestia wzrostu i bazy, z poziomu, z którego wzrastamy i udostępnienia internetu i możliwości dostępów, także to się rozwija i będzie rosło, ale jest też chyba ta część rywalizacji i konkurencji, że część sklepów i to wiemy już wcześniej, wykorzystywała w Polsce sytuację i dawały większe marże, nawet większe marże niż na przykład te same sieci w niemieckich czy brytyjskich sklepach. To się zmienia. To się zmienia, właśnie internet wymusza tą większą konkurencyjność. Jest to na pewno coś, co bardzo pomaga klientom, a także będzie wymuszało poprawę jakości dostaw i samych produktów. To właśnie taką kluczową sprawą będą darmowe i szybkie dostawy kurierskie. Oczywiście od wysokości jakiejś sumy. Bo tego jeszcze nie mamy. Bo za każdym razem, jak słyszę, że coś jest darmowe, to odwracam się w drugą stronę i patrzę, gdzie indziej za to płacę, bo nie ma czegoś takiego jak darmowe. A tu trzeba będzie przyjąć. Także pewnie te marże jeszcze mają jakąś przestrzeń do upustu. Po wprowadzeniu, panie Tomaszu, minimalnej stawki godzinowej w niektórych firmach dochodzi do patologicznej sytuacji. I tak pracownicy na przykład dostają umowy na 13 zł, ale różnymi dziwnymi technikami obniża się im to wynagrodzenie. Na przykład pracownik dostał umowę na 13 zł, ale jednocześnie dostał umowę na dzierżawę odkurzacza na 500 zł. Niesamowite. Słyszałem o tych przypadkach, nie wiem na ile one są wybiórcze i wyjęte z kontekstu i tylko nagłaśniane. Też pytanie dla mnie jest, czy patologią jest to, że przedsiębiorcy starają się opanować jakiś gwałtowny wzrost kosztów, czy patologią jest to, że narzuca się rynkowi minimalne płace i powoduje się w ten sposób, zaburza się naturalne funkcjonowanie rynku. Podwyżki oczywiście powinny być i następować i widzimy, że polscy przedsiębiorcy albo może inaczej, polscy pracownicy w stosunku do PKB nie są gorzej wynagrodzeni niż ich koledzy w Europie Zachodniej. Natomiast uważam, że jeżeli będzie się to robiło na siłę, to konsekwencje tego będą gdzie indziej. Jeżeli przedsiębiorcy nie poradzą sobie z opanowaniem tej skali kosztów, no to zaraz zobaczymy gwałtowny wzrost cen albo upadek mniejszych, słabszych firm. Więcej na ten temat w BWP 18.45. Panie Tomaszu, my Polacy znów polubiliśmy budowanie domów i to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że jest nowa kategoria inwestorów, którzy mogą pracować zdalnie, czyli bez pojawienia się w biurze. I oni szukają takiego domu, na przykład 70 kilometrów od miasta. No na pewno ten rynek będzie się zmieniał i ludzie będą szukali innych możliwości, spokoju, świeżego powietrza, ta cała hula hop wokół smogu i zanieczyszczeń i będą prawdopodobnie z czasem, to jest jakiś tam etap w karierze prawdopodobnie, bo nie, młody pracownik pewnie nie wyniesie się jeszcze za miasto, ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że ten rynek też może być nieco zaburzony bardzo opóźnionymi planami zagospodarowania, bardzo w dalszym ciągu takimi zwłoką miast w przygotowywaniu tych gruntów pod nową lokalizację. Mamy mnóstwo na obrzeżach Warszawy i w samej Warszawie terenów, które już są przygotowane studyjnie do budowy, ale w dalszym ciągu z jakichś powodów nie zostały rozporządzenia podpisane, nie ma planów zagospodarowania. Także jak one się będą pojawiały, to nie bądźmy zaskoczeni, że będą domy powstawały. Po prostu tą rzecz trzeba wreszcie w jakiś sposób uregulować. I znów wracamy do pani. Uwaga pani, powstała pierwsza na świecie farba do włosów, dzięki której same będą zmieniały kolor. Te włosy oczywiście. Cena jeszcze nieznana. Dla mnie to jest o tym, nie znaczy, że zawsze jak się pomaluje włosy, to one zmieniają kolor. Rozumiem, że one będą zmieniały potem już po umyciu i jeszcze raz i kolejny raz. Jak słońce zaświeci na przykład. Możliwe, że wtedy rzeczywiście kobiety będą miały inne w słońcu, inne w deszczu, inne na złą pogodę, na gorszy humor. No bo będzie także fajny taki znak rozpoznawczy dla nas. Otóż to. Tomasz Wróblewski, Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do jutra 9:30. Program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. With the boom. 07, to jak nic wspomnienie z Chill Out Cafe za 18,5 minuty 10. To jeszcze jedna nowość z ostatniej listy. Don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven, every star I see is mine. Another crush. You got me now. Game, set, and match. Don't seem to be no catch. I don't think she'll drive me to the wall. Ooh. We go out at night and the world starts feeling right. She don't care about Hollywood. I know you don't believe it, but this time I really mean it. I hope it's clearly understood. Cloud 9, JK i Jamiroquai za kwadrans, godzina 10. Z dala od trójki. Dziś na początek pytanie. Ile jesteśmy w stanie zapłacić za to, żeby wyglądać jak chłopak z rosyjskiego blokowiska na przełomie lat 80. i 90.? Myślę, że są w stanie zapłacić bardzo dużo. Myślę, że dziesiątki tysięcy złotych, a to wszystko dlatego, że ten styl, który możemy nazwać stylem takim postsowieckim, postkomunistycznym, zmieszanym z takim stylem lat 90. O tym, co znane jest jako post-soviet szyk albo postsowiecki szyk, od dobrego roku święcący triumfy na ulicach i wybiegach rozmawiamy z krytykiem mody Marcinem Różycem. Czyli ten styl miesza takie dwie rzeczy. Taką komunistyczną siermiężność z konsumpcjonizmem lat 90. I Rosjanie, i Gruzin pokazali ten styl Zachodowi. I Zachód się tym stylem dzisiaj zachłysnął. Mówimy o Goszy Rupczyńskim i Demna Gwazalię. Gosza ma swoją własną markę, a Gwazalię Gruzin ma Vetements i jest też szefem Balenciagi, czyli takiego hiszpańsko-paryskiego legendarnego domu mody. Wielu młodych ludzi ubiera się w dresy, stylizowane na lata 90. szaliki rosyjskich drużyn piłkarskich, ubrania znane z blokowisk i subkultur stadionowych. tak się bardzo często ubierają fani techno, teraz renesans przeżywa techno, tak się bardzo często ubierają modni ludzie w wielkich miastach i ta moda rzeczywiście ich dotyka i nieświadomie dotyka też tych kibiców, tak zwanych dresiarzy. Czasem trudno odróżnić takich prawdziwych, jak to się mówi, drecholi od fashion victim, od ofiar czy miłośników mody. I to jest fajne, kiedy to się wszystko tak zaciera. Moda niekoniecznie powstaje na paryskich wybiegach. Trybuna piłkarska też ma swoją modę, to znaczy żyleta też ma swoją modę i wprowadzenie tego na wybiegi jest dużą rewolucją. Ubrania te nie kojarzą się z luksusem, choć potrafią kosztować krocie. Skąd taka popularność szyku rodem z ulic miast dawnego bloku wschodniego? Po pierwsze, wyczerpał się taki tradycyjny luksus, to znaczy posiadanie luksusowej torebki w takim tradycyjnym znaczeniu luksusu stało się niesmaczne. Dlatego zaczęto jakby przyglądać się temu, co jest zwykłe, brudne, co jakby wypływa z ulicy. I ten luksus tradycyjny się wyczerpał. To jest jedna przyczyna. Druga to jest to, że jednak nasza część Europy i ta część Europy od nas na wschód jest cały czas bardzo niezrozumiana. Cały czas nie jest częścią ikonografii tej takiej, powiedzmy, świata mainstreamowego, tego świata głównego nurtu. Cały czas to jest coś bardzo nowego, a jednocześnie bardzo prawdziwego, bo z tej estetyki postkomunistycznej płynie pewna prawda, pewien smutek, ale też te lata 90., które się w to mieszają, to jest ostatni jakby dzień mojego życia. Idę na imprezę, zakładam coś kolorowego, łączę to z tym czymś ulicznym, i to jest taka mieszanina smutku z taką jakąś chwilową radością. Moda też szuka dzisiaj swojej tożsamości. Wszyscy dzisiaj szukamy swojej tożsamości. Jest też politycznie taki mocny moment, jakby szukania tego, czym jest naród, czym jest patriotyzm. Moda nie jest od tego wolna. To znaczy ona jest jakby w samym środku. Kreatywny projektant jest w samym środku tego całego też zamieszania, które się dzisiaj dzieje w polityce. Moda, która jest hot, która jest gorąca, jest zawsze odbiciem tej kulturowej zawieruchy, która się dzieje wokół niej. Dodajmy, że w luksusowym domu towarowym w Warszawie kilka miesięcy temu pojawiła się bluza projektu wspomnianego Demny Gwasali z nadrukowanym tekstem polskiego hymnu. Cena jednej wynosiła 3000 zł. Bluzy sprzedały się na pniu. Z dala od Trójki, Jan Niebudek, dziękujemy bardzo za 11 minut, godzina 10. Listę od państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Jacek napisał do Ani Rusowicz, proszę jeszcze dorzucić Halinę Frąckowę, jak napisz, proszę, chociaż krótki list. Panie Jacku, wydaje mi się, ale to mogło mi się śnić, że kiedy włączyłem dzisiaj radio świtem bladym, białym ranem, po niebie, to właśnie akurat ta piosenka się pojawiła w budziku. No ale muszę budzika zapytać, bo on jeszcze chyba się gdzieś tutaj kręci. Polecam marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jak zwykle polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Z tej strony także głosowanie na listę do piątku w samo południe. David Bowie, Lazarus zaśpiewa, zaraz potem Olafur Arnalds. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Here, man, I'm in danger. I've got nothing left